वो केवल कर्म से प्राप्त नहीं होता, इसलिए कहते हैं वो कर्म उपासना। हाँ वो वही होता है आलोक में, उसको लिया सामान्य कर्म फल नहीं है, नहीं तो ये लोक में कर्म फल से प्राप्त होता है। हाँ भोग भूमि नहीं किंतु हिरण्यगर्भ में सर्व ब्रह्म लोग तो भोग भूमि है। नहीं वो तो नहीं है। और शरीर तो संकल्प के अनुसार हो भी सता नहीं हो सता है कहा। भोग भूमि, भोग भूमि तो ब्रह्म लोग किंतु किंतु वहाँ लेकर पहुँचाया हिरण ब्रह्मलोक को, ब्रह्मलोक है हिरण तो। हाँ इच्छा से वो तो शरीर की आवश्यकता नहीं ब्रह्मलोक में, क्या जो यत्र वैराज्य शरीरम यत्र च कर्म फल उपभोग प्राणी नाम सहस्त्र लोग अत परम आलोक। वैराज्य शरीर के स्थूल शरीर को ले लिया, स्थूल प्रपंच हो गया, उसके आगे सूक्ष्म प्रपंच हिरण्यगर्भ का है, वहाँ स्थूल शरीर नहीं है। हिरण्यगर्भ में स्थूल शरीर नहीं रहेगा, वहाँ कल्पना शरीर करेंगे तो विराट शरीर नहीं रहा, इसे आलोक सदस्य उसको लिया, स्थूल प्रपंच हो गया जहाँ विराट शरीर है। कर्म फल भोग यत्र चेन टिप्पणी क्या दिया, यान एव तो देशोयम पर प्राणिनाम भोग सिद्धि कृत अग्नियादि देवतानां से व्याप्ति रहतावते मता विशेषणा ततो अन्यत्रापि देवता व्याप्ति रीति असंख्य। हाँ अल ये तो आलोक ले लिया, आलोक में तो प्राणी विवर्जित कर दिया, सर्व प्राणी विवर्जित लोकात् परम निरालोक सर्व प्राणी विवर्जित भोग हुए नहीं, सर्व प्राणी विवर्जित उनसे भोग हुए नहीं हुआ तो सर्व इतने हो गया। यान एव तो देशोयम प्राणिनाम भोग सिद्धिकृत अग्नियादि देवतानां से व्याप्ति रितावति यदि विशेषणा ततो अन्यत्रा भी देवता व्याप्ति नहीं है तो भाष्यतः यत्र च कर्मफल भोग प्राणिनाम ये लोक हो गया। अत परम अलोक तम लोकम समंतम समंत लोक विशाद द्विगुण परिमाण कारण परिमाण था लोक परिचित परिधि किंतु उसको लेकर तो ये स्थूल भोग नहीं है लेना पड़ेगा। प्राणी के नहीं विवर्जित का अर्थ ये सूक्ष्म प्रपंच ब्रह्मलोक में वो स्थूल भोग नहीं है, स्थूल शरीर भी नहीं है ब्रह्मलोक में तो स्थूल प्रपंच भोग लेना पड़ेगा। किंतु प्राणी तो जब ब्रह्मलोक जाएंगे और प्राणी विवर्जित नहीं है किंतु प्राण रूप हिरण्यगर्भ हो जाते हैं तो उनको प्राणी नहीं कहेंगे। स ऐसा लोक एतावान लोक अत परम अलोक तम लोकम समतम लोकम अलोक समतम विस्तारात विस्तारण व्याप तम लोकम तम लोकम परिचिता एति पृथ्वी लोक के पर अलोक नहीं। हाँ परिचिता नहीं वही तो परिचिता नहीं परिक्षिप्ता मतलब व्याप्त है तो उस पृथ्वी को सार और दिव्य में समुद्र अंदर को हुआ ये हो गया लोक के अंतर्गत। उसके बाद पर उसी मार्ग से बाहर निकलते हैं ते कपाल निर्गसन तो अष्टमध्याय में बाहर जाते हैं तो लोक को लोक क्षत्रिय तब जाते हैं। हाँ तो उसको ले लिया वस्तुतः भूर्भुव स्व आगे महाजन तप सत्य को कहते हैं ना जो उनका प्रलय में किसका प्रलय होता है दैनदिन भूर स्व तो इसको लेकर देवताओं की गति इसके अंदर है प्राणियों की गति इसमें सब है। और कोई कोई जाते जो ब्रह्मलोक जाते हैं उसको अलोक शब्द से लिया। लोक शब्द से लोक्यते भुज्यते लोकन से भोग भूमि हो गया। आगे जो जाते ब्रह्मलोक में है तो भोग है, किंतु उसको भोग भूमि शब्द से नहीं कह करके मुक्ति के लिए क्रम मुक्ति के लिए अथा ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मलोक जाते। भोग होता है तो स्थूल भोग स्थूल शरीर नहीं है, वहाँ मानस भोग केवल चिंतन मात्र से आनंद सुख मिलता है। इसे सुख होने से ये स्थूल भोग नहीं होने से भोग नहीं कर कहा, और देवताओं की गति वहाँ भी नहीं है। अब वायु जो कहा हिरण्य गर्भ स्वयं है, इसलिए अग्नि देवता अग्नि जो की गति नहीं है अथवा अग्नि देवता की वहाँ नहीं जा सकती है, तो सारे देवता भूर्भुव स्व के अंदर आ गया। आगे देवता ने आगे है ब्रह्मलोक में, ब्रह्मलोक है अमानव है, इस अमानव पुरुष उनको लेता है, अमानव कौन सा लोक हो गया। हाँ ऊपर थोड़ा विलक्षण है, उसको तो भोग है तो भी विलक्षण है ब्रह्मलोक जो सुख है, क्योंकि विषय निरपेक्ष भोग है। स्वर्ग आदि में इच्छा मात्र से विषय प्राप्ति, वहाँ विषय के बिना ही आनंद है, इसे वह अलग हो गया भोग में नहीं करके उसका अलग है। नहीं तो हैं सपने जैसे, हाँ ऐसे ही है। और वास्तव तो नहीं आया था विचार इसमें, ऐश्चर्य भी कभी हो सकता है नहीं भी हो सकता है, होने पर ही प्रातिभाषिक ही है, अरे माया के अंदर ही ये सब है, इसे सपने के तुले करने से कोई आपत्ति नहीं। ओ हाँ कौन आकाश का, हाँ अपरिचन्न नहीं अनंत कौन है, हाँ लोकालोका आकाश क्या परिचन्न हुआ। हाँ तो केवल लोक प्रसिद्धि को लेकर के आकाशवत सर्वगत से नित्य यथा सर्वगतम सौक्ष्माद, इसको लेकर के अंत वेदांत के अनुसार तो परिचन्न ही है, सृष्टि जिसकी होगी तो अपरिचन्न कैसे होगी। छः चले या छः हो गया दोनों एक साथ था, नहीं छः हो गया था साथ। भिक्षाटनादेर दोष हेतु त्वे भी, भिक्षाटन दोष हेतु है, दोष उसका क्या दोष हेतु है, और अग्निहोत्रादि के लिए छात्रागम चातुर्वर्ण्यम चरित भैक्षम, भैक्ष परम से ज्ञान होने के चार वर्ण में आगे भिक्षा, पहले तो बहुत नियम है, फिर परम से तिथि आने पर चार वर्ण में भिक्षा चरित भैक्षम, पहले तो वो साधन काल में बहुत नियम है ब्राह्मण घर में, नहीं प्याज उसमें तो नहीं खाएंगे किंतु हैं वो तो कब भिक्षा करने वाले क्या बना कर खाने वाले प्याज उसमें खा देते, कितने आश्रम में प्याज उसमें ही बनाते हैं, बहुत आश्रम यात्रा में गए थे तो पहले भी बोलेंगे प्याज उसमें के बिना बनाना, और जो बड़े बड़े आश्रम प्रसिद्ध हो सब स्थान में प्याज उसमें बनाते हैं, कहीं अलग से प्याज उसमें के बिना बनाए। रमण आश्रम में गए रमण महर्षि कहते हैं, वहाँ पहले कहा गया था बिना प्याज उसमें बनाने के लिए, और खाते समय बहते तो उसमें प्याज और टुकड़ा टुकड़ा रही, फिर मैं देखा थे कि तो प्याज पूछा प्याज ना नहीं है कुछ नहीं, अब उधर बैठिए जो बोले बैठे बोले नहीं यहाँ तो प्याज उसमें के बिना, कबीला आनंद को तो पहले पता चल गया मालूम है वो तो कुछ नहीं कहता, फिर मैं थोड़ी देर खाने के देखा था ये प्याज है, बोला हाँ प्याज। एक महात्मा गए थे सत्येंद्रपुर जी थे, उनको बता दिए तो फिर नहीं खाए, फिर हमें उसको नहीं खाए करके थोड़ा खा करके अब आधा ऐसे हुए किंतु आधा में पता चला प्याज करके। तो रमण महर्षि के आश्रम में भी चल रहा है बहुत आश्रम, जैसे साहिब कुछ है बड़े शिव भक्त बड़ा हर्थ हुए किंतु प्याज उसमें, और उनके लिए पूजा के लिए अलग भोग लगेगा, अपने खाने के लिए अलग बनाते हैं, या कहीं के प्याज उसमें भोग भी लगाते होंगे, कहीं क्या लगाते हैं भोग भी। सुना था कोयम्बटूर में कहीं किसी शिव मंदिर में वहाँ प्याज उसमें बना भी भोग लगा देते हैं, कामाख्या में। हाँ हाँ देवी में तो बड़ी प्रधान अभी भी है कामाख्या मंदिर में, कहीं क्या भी है वो तो। तो आगे चातुर्वर्ण्यम चरित वैसे तो वो भिक्षा अभी भी कोई खा लेते हैं ना, किंतु वो नहीं खाना चाहिए, कहने पर उसके अनुसार मिलेगा। अब जो सन्यासी को देगा तो भी शुद्ध देना चाहिए, मिला कर दिया तो उसके पाप होगा, किंतु अभी तो धीरे धीरे हो गया तो बड़ा कठिन है मिलना। तो वो पूछ करके ला देवप्राय में, हम बोलते थे प्याज हो तो हमको नहीं देना, बोले नहीं प्याज नहीं ला करते, तो फिर वापस लेना उनको नहीं लेता, नहीं कह देते खाते समय मिलता है, फिर बहुत बताने पर नहीं प्याज उसमें के बिना देना, यदि प्याज उसमें बनाते हो ख्याली रोटी दे देना, और कुछ केवल रोटी देना उनका अच्छा नहीं लगता तो गुड़ दे दो, अचार दे दो, तो रोटी गुड़ कोई देते रखते दे देते, और फिर भी बड़े मुश्किल है, कभी कभी उसे मिल जाता है कोई जो बना, बहुत लोग उससे कहीं लाएंगे और खाते हैं तो कभी कभी कोई दे देते हैं। चातुर्वर्ण्यम चरित भैक्षम, एक महात्मा कहते पंजाब में जाते भिक्षा करते, पूछा तो प्याज, बोले तो हम तो पूछते नहीं पूछेंगे तो प्याज उसमें डाला हुआ, पूछते नहीं, नहीं पूछने से क्या हुआ, मतलब हे मालूम है उसका नाम नहीं लेकर खा लेना एक कालम चरित भैक्षम, एक बार भिक्षा करनी है। यति नाम तो चतुर्गुणम, ये किसके लिए मालूम है, शुद्धि के लिए, हाथ धोने के लिए, जितने बार मिट्टी लगाना हाथ धोना है, शोधन के लिए। संन्यास के चार गुण है, कितने बार हाथ में धोना, कितने बार मिट्टी लगाना, बाएं दाएं हाथ मुख में हाथ धोना, कितने बार कुला करना, ये सब आता है उसमें। यति नाम तो चतुर्गुण चार गुण, जो वेदांत श्रवण आदि नहीं करते उनके लिए सब बहुत नियम है, एक स्थान में नहीं रहे, हाथ इतने शोधन करे, ऐसे में दिन भर लग जाना पड़ता है, एक बार जाए सब जगह तो उसका हाथ धोना क्या मिट्टी लगाना, ये करते करते लग जाएगा समय बहुत है। तो शुद्धि के लिए बहुत कहा गया नियम, अब तो ये सब नियम है, तो विदुष अग्निहोत्रादि नियम भी हो इत्यादि इति चौदह इति दोष दोष हेतावपी यथा कालादि नियमस्तथा भवद्भिक्षाटनादौ स्या दितिचे नैतदेव तु। यथा है से यथा दोष हेतु अपि कालादि नियम, दोष हेतु भिक्षाटन आदि है में भी कालादि नियम है, एक काल भक्षण करे और चातुर्वण्य आदि नियम सब है, तथा भवद भिक्षाटनादो स्यात, भवद भिक्षाटनादो ये यहाँ यथा भवद भिक्षाटनादो दोष हेतु अभी कालादि नियम तथा स्यादिति चेत, तथा स्याद किसमें कर्म अग्निहोत्रादि के लिए हो इति नहीं बताते वो दोष हेतु अभी त्वद भिक्षाटनादो उसके साथ संबंध करना है, दोष हेतावपि भवद भिक्षाटनादो का साथ संबंध हो जाएगा। इस यदि यथा दिया, यथा काल वर्ण संख्या नियम, इस श्लोक में यथा का अन्वय हो गया है, यथा काल वर्ण संख्या नियम तथा अग्निहोत्रादि नियमों पर स्यादिति योजना अन्वय। विदुष भिक्षाटनादेव असिद्धम तनियवत अग्निहोत्रादि नियतिस्त दूर निरस्ता इतिहा, सिद्धांत क्या उत्तर देता है, विदुष भिक्षाटनादेव असिद्धम, भिक्षाटनादि नहीं करता है ज्ञानी, उसके नियम के अनुसार अग्निहोत्र नियम तो दूर निरस्ता नहीं तदेव, तो आगे कुत विदुष तद असिधि, विदुष भिक्षाटनादि असिधि कैसे, सत्य नियम विधो नियम विधि है चातुर्वर्ण चरित भिक्षा इत्यादि, और वो भिक्षाटनादि असिद्ध कैसे, तत्र नैवायम नियमो अस्माकम परिसंख्या ही सायतः क्रिया है, क्रिया प्रयोग त्रिना पेशा तस्माद् विषमम् उच्यते। नैवायम अस्माकं नियम परिसंख्या ऐसा यतः क्रिया क्रिया प्रवृत्ति नापेशा क्रिया प्रवृत्ति यथा नापेशा क्रिया प्रवृत्ति नैवायम नियम अस्माकम नियम नहीं परिसंख्या यतः नापेशा क्रिया प्रवृत्ति नैवायम नियम अस्माकम नापेशा क्रिया प्रवृत्ति यतः सा परिसंख्या नियम विधि नहीं और क्रिया प्रवृत्ति अपूर्व विधि भी नहीं क्योंकि परिसंख्या है ये विषम उच्यते नैवम एक कालम चरद इत्यादि नैव अस्माकम नियमो ये नियम नहीं है ब्रह्मविद्धम न युज्यते अतिक्रांत विधित्वात् विधिगत नहीं तबता यथेष्ट चेष्टा तो फिर विधिगत यथेष्ट चेष्टा इति न यह तो अधर्माधीना अविवेककृत ऐसा अविवेकृत है अधर्माधीन अविवेककृत सा धर्माधर्म दोनों नहीं है अधर्माधीन अविवेककृत सा यथेष्ट चेष्टा न च तो विदुष विद्येते धर्माधर्म दोनों नहीं यथेष्ट चेष्टा नहीं नहीं और विधि भी नहीं तद अविद्यावस्थायामपि असति यथेष्ट चेष्टा साधन काल में भी यथेष्ट चेष्टा अविद्यावस्था में नहीं हुई विद्यादशा तो कुत संभवती यथेष्ट चेष्टा संस्कार से अभावाद संस्कार से संस्कार भी नहीं है बाधितानुवृत्तेश्च अग्निहोत्रादेश त्वनाभासत्वात् न बाधितानुवृत्ति थी भाव तो संस्कार नहीं रहा बाधितानुवृत्ति जैसे भोजनादि तो बाधितानुवृत्ति हुई तो अग्निहोत्रादि में बाधितानुवृत्ति हो जाए बाधितानुवृत्तेश्च अग्निहोत्रादेश तो अनाभासत्वात् अग्निहोत्रादि आभास नहीं अनाभास इसलिए न बाधितानुवृत्ति अग्निहोत्रादि करेगा बाधितानुवृत्तिया ये भिक्षाटनादि आभास है इसे बाधितानुवृत्ति अग्निहोत्रादि कोई करता तो वो आभास नहीं अनाभास है बाधितानुवृत्ति नहीं होगी धर्माधर्म नहीं संस्कार भी नहीं तो वो विधि प्रवृत्त नहीं अग्निहोत्रादि ना और कुछ जो कुछ करता है अग्निहोत्रादि नहीं करेगा तो मंदिर में जाता है गंगा स्नान करते जप ध्यान आदि कुछ करता है ये सब बाधितानुवृत्ति हो जाएगा और अग्निहोत्रादि में प्रवृत्ति हो जो पूर्व पीछे कहता है वो आप जो कहते हो अनाभास और आभास रूप से जो करता है वो अलग है यदि कुछ ऐसे करता है अभ्यास के कारण आभास है तो उसके लिए तो कोई निश्चय बाधितानुवृत्ति हो जाएगी और जो आप कहते कि ये विषय में प्रवृत्ति हो अग्निहोत्रादि भिक्षाटनादि जैसे प्रवृत्ति होती है इसी में भी हो वहाँ तो अग्निहोत्रादेश तो अनाभासत्वाद न बाधितानुवृत्ति बाधितानुभूति नहीं बाधितानुभूति कहाँ मानेंगे जहाँ आभास है बातों नहीं और यदि ऐसा कुछ कर्म करता है आभास है सब जो कुछ करता है किंच अविदुषाम विविदुषान विदुषुणामेव विधि अज्ञानी जो विविदिषु है उनके लिए विधि तेषाम अपि नायम नियम विधि उनके लिए नियम विधि नहीं है जो ये चतुर्वर्णम चरित भिक्षाम यतनाम चतुर्गुणम इत्यादि एक बार प्रसिद्ध परिसंख्या विधि तो उपगमात यहाँ परिसंख्या विधि नियम विधि नहीं कि अवश्य करे नहीं भी कर सकता है अवश्य करना चाहिए से नहीं है परिसंख्या विधि यत साप क्रियाम आक्षिपंती ब्रह्म विद्याम प्रतिक्षेपेद कि जो क्रिया का आक्षेप करते हुए नियम विधि करेंगे तो ब्रह्म विद्या का विरोध है अन्यथा तथैव अग्निहोत्रादि क्रिया विषाद तो भी जो क्रिया है यदि परिसंख्या कुछ क्रिया है बाधितानुवृत्ति क्रिया है ब्रह्म विद्या का विरोध होगा नहीं अन्यथा अग्निहोत्रादि क्रिया विषाद इति आशंका है क्रिया प्रवृत्ति ना पेशा ये क्रिया प्रवृत्ति परिसंख्या विधि क्रिया में करने के लिए लगाती ऐसा नहीं इतर निवृत्ति क्रिया करने के लिए नहीं पंच पंचन का भाग में भक्षण विधान करती ऐसा नहीं साकालो अन्य निवृत्ति प्रयोजनती अन्य की निवृत्ति प्रयोजनती न प्रयोजती क्रिया परिसंख्या विधि क्रिया का प्रयोजिका प्रयोजक नहीं है, क्रिया कराने वाला नहीं है। भिक्षाटन आदि जी नहीं, परिसंख्या विधिमान से क्या हुआ, एक बारम चरित भविष्यम, एक बार भोजन करना चाहिए, तो उसका अर्थ है एक बार खाना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है, किंतु तो अन्य बार बार नहीं खाए, इतर निवृत्ति है। और एक बार करने के लिए विधान है, ऐसा नहीं है, एक बार नियम विधि मंत्र क्या होगा, एक बार कम से कम विचारण करे, इतर निवृत्ति मंत्र नहीं करे, नहीं भी करे, बार बार नहीं खाए। हाँ, और ये सब जैसे चातुर्वर्ण्यमचर्य भक्ष्यम, तो चातुर्वर्ण्यमचर्य भक्ष्य नियम तो ब्रह्मचारी बने भिक्षा करना चाहिए, ये अर्थ नहीं है, नहीं भी कर सकता है। तो बदरा यदि भिक्षाटन करता है, इतर निवृत्ति हो क्या होगा यहाँ पर है? नहीं, चातुर्वर्ण्यम चरित भविष्य में वहाँ पर हाँ ठीक है, हैं अब वो भी किसके लिए, अज्ञानी के लिए, हाँ विविधिषु के लिए, विविधिषु ठीक है, चातुर्य बनने तो विविधिषु के लिए चार बनने का है ही नहीं, यदि हो इतर निवृत्ति हो जाएगी, चार से इतर भी है, चांडाला में छाती निवृत्ति है, वो ना नहीं स्पर्श करने का है, तो सर्वत्र ऐसे इतर निवृत्ति पर के किसी क्रिया में जो लगाने नहीं अवश्य करे करके साखल अन्य निवृत्ति प्रयोजित न प्रयोजित क्रिया में, यदि कुतो विरुद्ध हो, विरुद्ध कैसे होगा, कुतश्च विदुष अग्निहोत्रादि, अग्निहोत्रादि प्राप्ति कैसे, विधेर भावार्थ विषय तो नियमात, विधि तो भावार्थ विषय करने के लिए, निवृत्ति के लिए नहीं, इतर निवृत्ति के लिए विधि नहीं है, विधि भावार्थ परिसंख्या विधि में तो हो गया इतर निवृत्ति, तो हाँ विधि कुछ नहीं रहा, विधि तो करने के लिए भावार्थ में, ज्ञानी के लिए अग्निहोत्रादि करे, अग्निहोत्रादि भावार्थ के लिए विधि होगी, विषयत्व नियमाद अस्थि क्रिया अपेक्षत्व पूर्व पीछे कहता है, विधि है तो क्रिया का आक्षेपक होगा, क्योंकि भावार्थ के कुछ करने के लिए तो भी परिसंख्या विधि है तो कुछ करना चाहिए, तो क्या खाली निवृत्ति से कैसे है, इतना आशंक्य विद्या विरुद्ध तदा अपेक्षकत्व अभाव अभिप्रता है, विद्या के विरुद्ध का आक्षेपक नहीं होगा, जो भी विधि हो विद्या के आक्षेपक नहीं होगा, विद्या विरुद्ध का आक्षेप, विद्या विरुद्ध का आक्षेप नहीं होने से तस्माद विषम उचित, इसलिए जो कुछ विद्या विरुद्ध है अग्निहोत्रादि वो उसका आक्षेपक नहीं होगा। भिक्षादि शुद्ध दोषकृतत्वाद, भिक्षादि शुद्ध दोषकृत वह आगमादि की आवश्यकता नहीं, कर्मण तथात्वाद, कर्म में अग्निहोत्रादि कर्म के लिए शुद्ध दोष अविद्या केवल दोष नहीं, दोष और क्या आगमादि वैषम्य किसको निश्चित में उसका तात्पर्य है, वाक्य में तो नहीं पढ़ते नहीं है ना, इसलिए नहीं कर सकते, फल तो निषेध होगा हैं? नहीं, परिसंख्या में विधि नहीं ना, पंच पंचानवे कक्षा में नियम विधि में, नियम विधि में नियम पाक्षी के सती वहाँ तो विधि है, किंतु परिसंख्या में दोनों प्राप्त होने पर परिसंख्या विधि है, किंतु परिसंख्या विधि में इतर व्यावृत्ति में तात्पर्य जिसमें का उसमें विधि में नहीं है, तात्पर्य निषेध में जाता है इतर निवृत्ति में, किंतु नए पद नहीं होने से उसको विधि में कहना पड़ता है, अर्थतः इतर व्यावृत्ति नियम है, किंतु इतर व्यावृत्ति नहीं है, पाक्षी का प्राप्त होने पर नियम इसे करना ही है, अब घाते नहीं वैतुषी करने उसका त्याग नहीं कर सकते, किंतु परिसंख्या में उसका त्याग होता है, पंच पंचान अपेक्षा कोई जरूरी नहीं, अन्य नहीं खाए उसको खाना भी कोई जरूरी नहीं है, नहीं नियम तो मैं नियम करेंगे पूरा आवश्यक है, विधान विधान रह गया किसी में अवघात विधि रह गई, किंतु परिसंख्या में इतर निवृत्ति में चरितार्थ हो गया, और जो पंचनक्षा भक्षण में विधि अंश नहीं है ऐसे तणितण भेद हुआ। विविधिषूणाम परिसंख्या इष्यते चेत तदर्थ अनुष्ठान निष्ठानाम तेषाम विद्यार्थ प्रवृत्ति अनुपपते सानुपपद्यते इति आशंका। विविधिषु को यदि परिसंख्या मानेंगे तदर्थ अनुष्ठान निष्ठान उसके अनुष्ठान करने के लिए विद्यार्थ प्रवृत्ति नहीं होगी। ये सब जितने विविधिषु के लिए परिसंख्या विद्यमान है सानुपपद्यते फिर सा परिसंख्या नहीं बनेगी इति आशंका है। ना तो ना तो पवाद कृत सास्या दैकात्म्य ज्ञान जन्मनः सर्वकर्माधिकाराणां निषेधायात्मधी भवः। न अतो न अपवाद कृत सा अपवाद कृत नहीं परिसंख्या विधि अपवाद मतलब उसको नहीं विरुद्ध नहीं विद्यार्थ क्या विरुद्ध नहीं एकात्म ज्ञान जन्मन सर्वकर्म अधिकाराणाम निषेधाय आत्मधि भव आत्मधि उत्पत्ति सर्वकर्म अधिकाराणाम निषेधाय एकात्म ज्ञान जन्म न सर्वकर्म अधिकाराणाम निषेधाय आत्मधेय होने से क्या है एकात्म ज्ञान से सर्वकर्म अधिकार निषेध होगा। इसलिए परिसंख्या विधि में कुछ अपवाद ज्ञान का विरोधी विद्या का विरोधी नहीं है परिसंख्या में। क्यों नहीं वहाँ किसी इतर को करने में तात्पर्य नहीं इतर करने के लिए तात्पर्य तो अपवाद होगा। ये टीका में दिया यस्माद अन्य निवृत्ति फला परिसंख्या अन्य निवृत्ति ही फलम यस्य परिसंख्या फल इतर निवृत्ति व्यावृत्ति न विरुद्ध क्रिया प्रयुक्ति परिसंख्या ज्ञान विरुद्ध क्रिया प्रयुक्ति है क्या नहीं है। तस्मा न आत्मधेय बाधिका इसलिए अपवाद का नहीं अपवाद का था बाधक अपवाद कृत बाधक नहीं परिसंख्या विधि आत्मज्ञान की बाधिका नहीं है। क्योंकि यदि विरुद्ध क्रिया का प्रयुक्ति हो तो बाधक होगा किसी क्रिया में प्रयोग नहीं करती परिसंख्या विधि किसी क्रिया में विधान करे तो विरुद्ध होगा क्रिया में क्या प्रयुक्ति नहीं है। किंतु अनुग्रही का है वो आत्मज्ञान के लिए तो अनुग्रह का ही भोजनादिहीन सेवा यथेष्ट चेष्टा रसिक सेवा तद अनुपपत्ते है। भोजनादिहीन से बिल्कुल चातुर्वर्ण्य चरित भैक्षम का मतलब वहाँ बिल्कुल उपवास नहीं रहने इसकी व्यावृत्ति है। चातुर्वर्ण्य चरित भैक्षम है नहीं भविष्य किसी भी से भोजन कर लेना है उपवास रहने की अपेक्षा मतलब उपवास रहना एक आता है पहले तो उपवास ब्राह्मण से करें नहीं मिलेगा तो उपवास द्वितीय दिन जाए तृतीय दिन से करें चतुर्थ दिन से आता है। और ये परिसंख्या करने से क्या होगा तो यदि नहीं मिला तो भोजन चार बने किसी बने में खा ले और उसके लिए खाने के लिए किस प्रकार प्रथम द्वितीय तृतीय आदि विचार अलग है अतः चार बने भी कर ले उपवास नहीं रहे क्योंकि जो दिया है परिसंख्या का अर्थ हो गया भोजनादिहीनस्य भोजन यदि नहीं करे अतः यथेष्ट चेष्टा रसिकस्य करेगा तो तद अनुपपते ज्ञान नहीं होगा। इसे ज्ञान के लिए अनुग्रह का कैसे है परिसंख्या विधि चार बने भोजन करे तो उपवास नहीं रहे बिल्कुल उपवास नहीं रहे इसमें तात्पर्य है। चार वर्ण में करने के लिए विधि नहीं उपवास नहीं रहे और अन्य ये भी हो जाएगा चार वर्ण क्षत्रित से भोजन नहीं करना ये भी हो जाएगा प्रश्न नहीं। भोजनादिहीन और यथेष्ट चेष्टा चेष्टा में क्या जो शुद्धि के लिए का यति नाम तो चतुर्गुणम चार गुण का अर्थात उसमें इतर व्यावृत्ति क्या है इतर व्यावृत्ति होती यथेष्ट चेष्टा नहीं करें शुद्धि चार गुण कर चार गुण शुद्धि अति के लिए कहा परिसंख्या विधि तो उसका इतर व्यावृत्ति क्या है यथेष्ट चेष्टा शुद्धि अशुद्धि छोड़ कर यथेष्ट चेष्टा का निषेध यथेष्ट चेष्टा नहीं करे कि ये हो गया यथेष्ट चेष्टा रसिक ज्ञान नहीं होगा। कर्मसु राग अर्थात विविधिशु विविधिशावस्था में यथेष्ट चेष्टा का निषेध है, शुद्धि वेदांत श्रवणादि नहीं करता तो शुद्धि आदि जैसे कहा ऐसे करना चाहिए। कर्मस्व रागादिमत अधिकारात है, रागादिमत विरत से ज्ञानाधिकारात है, ज्ञानी न हेतु अभाव आत, ज्ञानी के लिए कर्म करने के लिए राग नहीं, कर्मयोगात तस्य भिक्षादि अतुल्यत्वाद, भिक्षादि तुल्य नहीं है। तत्त्वमादि सर्वव्यवहार उपमर्द उपरम धी हेतु, व्यवहार उपरम ज्ञान का हेतु तत्त्वमस्यादि निवर्तकत्व न प्रामाण्यम, स्वव्यवहार निवर्तकत्व न प्रतिपाद्य अभांतर प्रमेय उपसंहार करते सर्वकर्म अधिकाराणाम निषेधाय आत्मज्ञान। अधिकार क्या है, अधिक प्रवृत्ति वा तद हेतु वा, अधिकार की निवृत्ति मंत्र क्या, अधिकार प्रवृत्ति का निषेध करने का अथवा प्रवृत्ति हेतु का अभिमान, ब्राह्मण आदि अभिमान वा, अधिकार शब्द से प्रवृत्ति लेना और हेतु प्रवृत्ति क्या है तो ब्राह्मण आदि अभिमान वा, विधि पुरुष संबंध वा, विधि के साथ पुरुष का संबंध ये भी निवृत्त हो जाएगा ज्ञान होने पर, और फलानी वा सबके लिए सर्वकर्म अधिकाराणाम निषेध आत्मधि, तो आत्मधि से सर्वकर्म अधिकार का निषेध, अधिकार का निषेध कौन सी का क्या अर्धकार में कहा, प्रवृत्ति का निषेध, प्रवृत्ति हेतु ब्राह्मण आदि अभिमान का निषेध, विधि पुरुष संबंध का और फल का सबका निषेध हो जाएगा आत्मज्ञान होने पर। पूर्वधाक्तम तत्पदेन परामर्शति, तत्पदेन तत्पद उत्तरदाधि में नहीं थे पूर्व तत्पदेन परामर्शति दशम है, हाँ निषेध भी निषेध विधिव तस्मात प्रत्येक याथात्मधि विधि, प्रत्येक मोहिक हेतुत्वाद वामन काय कर्मणाम सर्वाधिकार कर्माधिकारण निषेधाय आत्मधि भव, निषेध विधिवत, निषेध विधि जैसे हो गया किसी क्रिया में प्रयोजक नहीं है, इसी वह परिसंख्या विधि में क्रिया का प्रवृत्ति नहीं है। तस्माद तस्माद कहा था ये तत्पद दिया पूर्वार्ध अर्थ लेना, पूर्वार्ध में ठीक है हमें क्या दिया था पूर्वार्ध उत्तम तत्पदना, पूर्वार्ध में जो कहा पूर्वार्ध तो है सर्वकर्म अधिकारण निषेध आत्मधि भव, तस्मात प्रत्येक आत्मधि विधि प्रत्येक मोह एक हेतुत्वात् प्रत्येक वांग मन काय कर्मणाम, प्रत्येक मोह एक हेतुत्वात् वांग मन पर काय कर्म अज्ञान हेतु कहे और उसका निषेध करने के लिए प्रत्येक आत्मधि विधि निषेधाय सर्वकर्म अधिकारण निषेध कैसे होगा आत्मधि भव, प्रत्येक आत्मधि विधि प्रत्येक आत्मधि विधि प्रत्याशात विधि ये सर्वक्रम अधिकार का निषेध के लिए होगा, क्योंकि वांग मन काय कर्म अज्ञान से होता है, अज्ञान से सर्वकर्म होता है। पूर्वार्ध मतलब ये पूर्व श्लोक के पूर्वार्ध लेना, क्योंकि तस्मात के पूर्वार्ध तो इसमें नहीं, ये तो पूर्वार्ध ने पूर्वपाद ये निषेध विधि व तस्मात इसके पूर्वार्ध कौन होगा अधिकार निषेध आया आत्मधि भव उसी को ही तस्मात, हाँ दोनों का है अनुमान। ऐसे सर्वकर्म अधिकार निषेध होने से निषेधाय होने से तस्मात आत्मधि भव किस लिए प्रत्यात आत्मधि है इसके लिए निषेध के लिए, क्योंकि वांग मोह वांग मन काय कर्म प्रत्येक अज्ञान हेतु कहे उनका आत्मज्ञान से निषेध हो जाएगा। ठीक है मैं तत्व विधि सम्यक दि हेतु वाक्यम दो विधि दिया ना प्रत्येक यथात्मधि विधि प्रत्येक यथात्मधि का विधि ज्ञान का विधि कहाँ ज्ञान है विधि मतलब वाक्य ज्ञान जनक वाक्य को विधि शब्द से कहते हैं कहीं अन्यत्र प्रयोग करते हैं ज्ञान के जनक वाक्य तत्वमधि वाक्य को विधि शब्द से कहा ये दे दिया सम्यक हेतु वाक्यम त निवर्तकते न मानवित शेष विधि का तो सम्यक हेतु वाक्यम विधि शब्द का था समय देखिए हेतु वाक्य तत्वादि वाक्य को विधि शब्द से कहता है इसे प्रयोग करते हैं। ये आत्मज्ञान विधि है आत्मज्ञान विधि मतलब आत्मज्ञान जनक वाक्य है निवर्तक होते हैं प्रमाण आत्मधेय सर्वकर्म ध्वंस हेतु आ प्रत्यग मोहिक हेतुत्वाद वाय मन काय कर्मणाम। ये वाय मन काय कर्म प्रत्येक अज्ञान हेतु कहो और आत्मज्ञान होने से उसका निषेध हो जाएगा। प्रकृतम उपसंहरति तस्माद् तस्माद् तस्माद् वस्तुएक निष्ठस्य प्रामाण्यं वचसो ध्रुवम् प्रतिषेध विधेर यद्व दुभयोरविशेषतः। वस्तुएक निष्ठस्य वचसः प्रामाण्यं ध्रुवम् यद्वत् प्रतिषेध विधेर उभयोर अविशेषतः। प्रतिषेध विधि हो सिद्ध वस्तु बोधक वाक्य हो दोनों में क्रियापरकत्व तो नहीं है। प्रतिषेध विधि भी प्रामाण्य होने से इसी प्रकार वस्तु एक निश्चय वाक्य से वचस प्रामाण्य अवश्य भावी। निषेध वाक्य तत्माद निषेध वाक्य हो तत्मसी वाक्य हो भ्रांत प्रवृत्ति निराश है न भ्रांत प्रवृत्ति निराश निषेध वाक्य में भी तत्वधि वाक्य जन्य ज्ञान भी अज्ञान जन्य प्रवृत्ति निषेध है। अकार्य शेष वस्तु अवसान अविशेषाद कार्य शेष नहीं अकार्य शेष कार्य के शेष वस्तु में नहीं अकार कार्य शेष वस्तु ने कार्य अकार्य शेष वस्तु मतलब सिद्ध वस्तु अकार्य शेष वस्तु हो गया सिद्ध वस्तु ब्रह्म। और निषेध वाक्य में कार्य शेष वस्तु नहीं है कुछ निषेध वाक्य में कर्तव्य नहीं है उभय अविशेष बराबर इतने तत्पद परामर्श हेतु स्पष्टीकृत तस्माद् वस्तु एक निश्चय तस्माद् हो गया दोनों बराबर है निषेध वाक्य और तत्त्वमदि वाक्य दोनों समान है दोनों समान हो गया भ्रांत प्रवृत्ति निराश है और कार्यशेष नहीं अकार्यशेष है। तदनेन विचारेण शुद्धे सिद्धे ब्रह्मात्मनि वेदांत मानत्वम सिद्धम यही चल रहा था शुद्ध ब्रह्म में सिद्ध में वेदांतानां प्रमाणत्वम सिद्धम च अन्य पराणाम अपनी मंत्रादिना मंत्रादि अन्य पर होने पर भी मानांतर संवाद आदि अभावे श्रुत्यर्थे मानत्वम मानांतर संवाद आदि आदि से मानांतर विरुद्ध नहीं मानांतर संवाद नहीं तो श्रुत्यर्थे मानत्वम भूतार्थवादत्व ततश्च प्राणदेवता है शुद्ध्यादि गुणवत्त्या सिद्धे तो प्राणदेवता शुद्ध्यादि गुणवत्ती सिद्ध होगी प्राणदेवता में आया था शुद्ध्यादि गुण कैसे सिद्ध होगा तो शुद्धि तो उसमें अर्थवाद वाक्य है तो अन्य वाक्य होने पर भी गुण सिद्ध है। तदुपास्तेश्च साधितत्वात् उपासना भी तत्परमेव द्वया इत्यादि वाक्यम सिद्धम द्वया प्रजापत्या देवासुराश्च यदि ज्ञानमिह परिच्यमानम विचार करते इति एतत् प्रसंगागतम प्रसंगात विचारम परिसमाप्य तेह वाचमुचुः त्वं न उद्गाय देवताओं ने कहा इत्यादि व्याचिक्यासु सुखवित्तये देवाश्च असुराश्च इत्यादि वाक्यार्थम उक्तम एव सुख प्राप्ति के लिए दोनों वाक्य देवासु परस्पर ईर्षा की सोपस्करम अनुवदति उसके अध्याय के अनुवाद करते स्वाभाविक इत्यादि ना स्वाभाविक ये श्लोक हाँ स्वाभाविक इत्यादि न कर्तृत्यादि तंतेन संदर्भेण स्वाभाविक से लेकर के आगे चलेगा कर्तृत्वादि कहीं तो कैसे अनुवाद स्वाभाविकैकदोषोत्थो व्यवहार इहासुराः शास्त्रैक हेतुर्देवः स्यात् तयोः स्पर्धा विरोधतः। स्वाभाविक एक दोषजन्य व्यवहार ही आसुर प्रवृत्ति स्वाभाविक दोष से होने वाले व्यवहार शास्त्र प्रवर्तन नहीं, शास्त्र निरपेक्ष स्वाभाविक ही एक दोष सूत्र होने वाले प्रवृत्ति व्यवहार आसुर रहे। शास्त्र एक हेतु व्यवहार दैव सद तैर विरोधा स्पर्धा। ठीक है मैम, यह यजमान देहस्थ बाघादिशु, देह में बाघादि स्वभाव शब्दिता प्रकृति तत्प्रसुत शास्त्र अनपेक्षित रागादि दोषजन्य यो व्यवहार प्रकृति से स्वभाव से उत्पन्न शास्त्र निरपेक्ष रागादि दोषजन्य जो व्यवहार। व्यवहार क्या है? ज्ञान कर्मात्मक व्यापार प्रवृत्ति, ज्ञान उपासना कर्म जितने है। असौ आसुर, इसको आसुर शब्द से कहा। तेषु एव शास्त्र प्रधानो, यदि व्यवहार ज्ञानादि व्यवहार होगा, तेषु मतलब बाघादिशु, यजमान के देह बाघादिशु प्राणीशु, ज्ञानादि व्यवहार दैव हो, वो व्यवहार को लेकर के ज्ञान और उपास कर्म। तर मिथ विरोधात देवानाम असुराणां च स्पर्धा हुई। उभयसाम एक रूप व्यवहार संभवे, कुत तद विरोधन स्पर्धा इति आशंका। प्राकृत प्राकृतासंग विज्ञान कार्य अधिकृत स्वतः सुरद्विषां सुराणां तु शास्त्रोक्त ज्ञान दीपितः कर्म ज्ञानाधिकार स्यात् संग्रामस्तद् विरोधतः। सुरद्विषाम असुराणां प्राकृत आसंग विज्ञान कार्य ही स्वत अधिकृति। प्राकृतिक स्वभाव से होने वाले आसंग, स्वभाव से होने आसंग, आसंग के कारण आसंग से विज्ञान और कार्य, ज्ञान और प्रवृत्ति में स्वतः अधिकारी है, अधिकार। सुराणां तो शास्त्र तो ज्ञान दीपित ज्ञान कर्माधिकार, कर्म उपासना में अधिकार, शास्त्र तो ज्ञान प्रकाशित सत तद विरुद्ध संग्राम। दोनों के ज्ञान कर्म विरोध होने के कारण विरोध संग्राम हुआ, संग्राम हुआ। शंका हुई थी एक प्रकार होगा तो स्पर्धा क्यों, क्योंकि व्यवहार ज्ञान कर्म दोनों का विरोध है। प्राकृत मतलब प्रकृति अविद्या तत्व, उसे अविद्या से विषयासंग, विषयासंगात ज्ञानम कर्म च, ज्ञान कर्म दोनों। स्वत असुराणाम प्रसिद्ध है अधिकृति शब्दिता प्रवृत्ति, अधिकार है उनकी प्रवृत्ति होती है अशास्त्रीय प्रवृत्ति। अन्य साम देवतानाम शास्त्रीय विवेक प्रकाशित है कर्माद्व अधिकार, शास्त्र कर्म ज्ञान अधिकार। अतः तयोर विरोधाद परस्पर संघर्ष हुआ। अधिकृतैर देवानाम जये पराजय च असुराणां यतितव्यमिति शिष्य शिक्षार्थम आह। अधिकारी को क्या करना है साधव को, देवानाम जये असुराणां च पराजय यतितव्यम, इसे कहते शिष्य शिक्षा। अतः यहाँ यजमान इंद्र में से हुआ, अधिकारी साधव के लिए क्या करना है, उत्कर्ष यदि उत्कर्षो मानसा दुर्ध्वं पुंस केवल धर्मतः अधो भावस्तधर्मात् स्याद् द्वाभ्यां मानुष्य संभवः। मानुषाद ऊर्ध्व पुंसः केवल धर्मतः, मानुषाद ऊर्ध्वम उत्कर्ष और अधर्मात् तु अधोभाव, द्वाभ्याम मानुष्य संभव स्यात्। यही उत्कर्ष दैव प्रभुत्व से उत्कर्ष, आसुर जय हो तो अधोभाव पुण्य चतुर्दश। यदा देव जयो असुर पराजयश्च तो उत्कर्ष होगा, तदा देव शब्दित बाघादि उपहित यजमानस, देव शब्द से बाघादि ले गया, बाघादि से उपहित यजमानस उत्कर्ष होगा धर्म प्राधान्याद उत्कर्ष आ मनुषाद आच प्रजापति, मनुष्य लेकर प्रजापति तक उत्कर्ष होगा भवती। किंतु असुर जय देव पराजय च, असुर बागादि उपहित अधर्म वश्य से आ मानुषाद आच स्थान और मनुष्य से लेकर स्थानु तक निकर्ष हो जाएगा। देवासुर साम्य तदुपहित से धर्माधर्म साम्य होने से ताभ्या मनुष्यत्व, अतः देव जय असुर पराजय च अधिकृतेर यतितव्यम्। शास्त्रीय प्रवृत्ति उपासना अधिक हो। उत्तरार्थे श्रुति संवाद मह आग्रज स्थान पर्यंत शरीर ग्रहणान्यतः लोकेष्विति श्रुतिर्विभक्ति विरोधस्तन्निबन्धन। अतः लोकेषु स्पर्धमाना है, लोकेषु लोकनिमित्त आग्रज स्थान पर्यंत शरीर ग्रहणानि, अतः श्रुतिर् लोकेषु इति व्यक्ति विरोधस्थ निबंधन। लोकेषु स्पर्धमाना लोक प्राप्ति निमित्त लोकनिमित्त, लोकेषु लोक प्राप्ति निमित्त लोकनिमित्त, दोनों में स्पर्धा। आग्रज अग्रज हिरण्यगर्भ प्रजापति से लेकर के स्थान पर्यंत शरीर ग्रहण होता है, तो यही लोक में कहा इसके निमित्त। यतो धर्मादि फलानि टीका में पूर्वतानि श्रुति अभिप्रेतानि धर्मादि फल, अतो लोकेषु इत्यत्र लोकेषु स्पर्धमाना प्रातिपदिक श्रुति लोक प्रातिपदिक आ प्रजापते राजस्थानो देह ग्रहणानि कर्मफलानि जन्मानि। आ देह ग्रहण ही जन्म है, प्रजापति से लेकर स्थान तो जो जन्म है कर्मफल भोगने के लिए, उसको लोक शब्द से लोकेशु लोक निमित्त तन निमित्त। सप्तमी श्रुति तो उक्त फल निमित्त मित विरुद्ध लोक शब्द प्रातिपदिक अर्थ हो गया, प्रजापति से लेकर स्थानुत्व देह ग्रहण रूप कर्म फल जन्म, और लोकेशु सप्तमी है। उक्त फल निमित्त लोक लोक कर्मफल कर्मफलेशु कर्मफल निमित्तक सप्तमी है, निमित्तात् कर्मयोग है, निमित्तात् कर्म कर्मयोग है, लोक लोकों को प्राप्ति के लिए निमित्त से सप्तमी हो गया। चर्मणि द्वीपिनो हंति नहीं, वहाँ चर्मणि वो है निमित्तात् कर्मयोग से सप्तमी हुआ केशेषु। कर्मयोग क्या, कर्म क्या है, हंति केशेषु चमरी हंति, चमरी में कर्मयोग होने से निमित्त से सप्तमी है, निमित्तात् कर्मयोग है, कर्म के योग है निमित्त से सप्तमी, तो निमित्त से सप्तमी हो गया केशेषु। यहाँ कर्मयोग में लोकेशु होगा, लोकेशु कर्म है, कर्मयोग कर्म क्या है नहीं, लोकेशु स्पर्धमाना श्रुति वाक्य है ना, श्रुति वाक्य देखो क्या है, लोकेशु स्पर्धमान दिखान से शुरू हुआ कितने हो गए, हाँ मेरा दया प्रजापत्या देवा ससुरा च जैसा ऐसु लोकेशु स्पर्धंत, ऐसु लोकेशु स्पर्धंत हुआ, तो लोक निमित्त स्पर्धा केशु इत्यत्र प्रातिपद श्रुति हो गया। प्रातिपदिक नहीं, लोक शब्द से निमित्तात् कर्मयोगी, लोक कर्म कर्म अलग होना चाहिए, लोक निमित्त स्पर्धा देतु उत फल निमित्त मित्र विरोध देवाधीन तत्स्पर्धा प्रवृत्ति बधाई प्रवृत्ति नहीं, स्पर्धा को कर्म करेंगे, स्पर्धा हुई तो दोनों की स्पर्धा कर, स्पर्धा की दोनों की स्पर्धा हुई दोनों की स्पर्धा कहते हैं ना, कर्तुर कर्मण कृति षष्ठी हो जाती है। उन्होंने स्पर्धा जो की, स्पर्धा में कृतवंत देवासुरश्च मिथ स्पर्धा में कृतवंत लोकेशु, लोक निमित्त का स्पर्धा की है। लोग जैसे केशेशु चमरीम हंति, चमरीम हंति में कर्म है चमरीम हनन करता है, केशेशु केश निमित्त, ऐसा लोक निमित्त का स्पर्धा में कृतवंत, लोक निमित्त स्पर्धा की, स्पर्धा को की। तो यहाँ स्पर्धा तेषा ऐसु लोकेशु अस्पर्धंत, अस्पर्धंत का तो स्पर्धा में कृतवंत करके स्पर्धा को ही कर्म करके निमित्त हो जाएगा लोकेश। तो लोक निमित्त का परस्पर स्पर्धा हुई, देवादिनं तत्र स्पर्धा इति ब्रवीति श्रुति कहती देव ही। अच्छा।